No i wreszcie odpoczywamy też w sferze duchowej, aby na nowo podłączyć się do sensu, aby na nowo się zapytać, w imię czego się trudzisz. Czytamy w przewodniku katolickim. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wystawa Muzeum II Wojny Światowej będzie ponownie uzupełniona o ojca Kolbego i rodzinę Ulmów. Powstanie Biała Księga na temat okoliczności śmierci Barbary Blidy, jest specjalny zespół. Taras widokowy na dachu białej, małej baszty, jutro otwiera zamek na Wawelu. Do ekspozycji stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostaną włączeni ojciec Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów. Ich historie mają być zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba, napisano w komunikacie placówki. Według instytucji na usuniętych elementach wystawy były nieścisłości i błędy, a postać Witolda Pileckiego była i wciąż znajduje się w muzeum. Zmianom na ekspozycji stałej sprzeciwiała się nie tylko opozycja, ale i PSL. Jego szef, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, z zadowoleniem przyjął zmianę decyzji muzeum, której domagał się w tym tygodniu. To nie może być tak, że ktoś sobie od tak zdejmuje naszych bohaterów. Ja rozumiem rodzaj wystawy, wizję artystyczną, ale też domagam się wrażliwości wobec tego, co jest częścią naszej historii, wobec naszych bohaterów. Zmiany wprowadziło obecne szefostwo muzeum, tłumacząc, że to powrót do pierwotnej koncepcji z 2017 roku. Wtedy szefem muzeum został Karol Nawrocki, który zdaniem autorów ekspozycji wypaczył jej sens. Agata Woźniak, Polskie Radio. Będzie Biała Księga na temat okoliczności śmierci Barbary Blidy. Mają przygotować zespół doradców powołany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Na czele trzyosobowego zespołu stanęła prokurator w stanie spoczynku Iwona Palka. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zadaniem tego zespołu będzie przygotowanie, opracowanie Białej Księgi, czyli takiego zbioru usystematyzowanego dokumentów, a te dokumenty to akta prowadzonych postępowań w sprawie tego tragicznego zdarzenia oraz akta, dokumentacja związana z działalnością Komisji Śledczej, która została powołana w Sejmie do zbadania okoliczności śmierci byłej posłanki. Była posłanka SLD i minister budownictwa zastrzeliła się w kwietniu 2007 roku podczas próby zatrzymania przez ABW. Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała zaostrzenie sankcji wobec Białorusi. Wstępną decyzję podjęli w środę ambasadorowie 27 państw. Restrykcje są wymierzone w handel, usługi i transport. Jeśli chodzi o handel, to Unia rozszerzyła zakaz eksportu technologii podwójnego zastosowania oraz tych, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia białoruskich zdolności przemysłowych i które mogą być przejmowane przez Rosję. Są dalsze ograniczenia w eksporcie na Białoruś technologii związanych z żeglugą morską oraz towarów luksusowych. Unia zabroniła także importu złota i diamentów z Białorusi, helu, węgla i ropy. Jest też lista usług, których unijne firmy nie będą mogły świadczyć na Białorusi. Chodzi m.in. o zakaz usług księgowych, inżynieryjnych, prawnych czy informatycznych. Aby uniemożliwić obchodzenie sankcji, wprowadzono na przykład zakaz reeksportu na Białoruś m.in. broni palnej i amunicji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Michał Kobosko nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Zrezygnował, bo na początku czerwca zdobył mandat europosła. Podczas zjazdu partii mówił, że w europarlamencie będzie pracował na rzecz wzmocnienia Polski w Unii. Chcemy być tą siłą w Parlamencie Europejskim, która będzie rzeczywiście poprawiać funkcjonowanie Unii Europejskiej, której chcemy jako kraj odgrywać coraz istotniejszą rolę i zakończyć ten smutny czas poprzednich 8 lat, kiedy Polska stała z boku i Polska sama się alienowała. Dzisiaj jest czas, gdy Polska będzie i ma odgrywać jedną z głównych ról, ról wiodących w ramach całej Unii Europejskiej. Ja chcę tu widzieć także swoją skromną rolę. Nową wiceszefową Polski 2050 została minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wyjątkową panoramę Krakowa i okolic będzie można zobaczyć z innej niż do tej pory perspektywy. Zamek Królewski na Wawelu otworzył specjalny taras widokowy utworzony na dachu małej baszty sąsiadującej z Pałacem Królewskim. Żeby obejrzeć rozpościerający się z niego widok, zwiedzający będą musieli pokonać 101 schodów, mówi dyrektor Wawelu Andrzej Betlej. Widać kopiec Kościuszki, widać Błonia, widać z góry Katedrę Krakowską. Stworzyliśmy możliwość zobaczenia Krakowa z całkiem innej, nieznanej dotąd, nigdy nie pokazywanej wcześniej perspektywy. Jak wiadomo, ze Wzgórza Wawelskiego przy dobrej pogodzie można zobaczyć Tatry. Myślę, że w tym momencie, kiedy będzie właśnie ten widok daleki na południe, ten taras będzie się cieszył wyjątkową popularnością. Taras widokowy na dach Małej Baszty będzie dostępny od jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Sprawdzian przed igrzyskami minimalnie oblany. Minimalnie, bo nasi siatkarze przegrali z Francuzami w półfinale Ligi Narodów o włos. Dopiero dosłownie, bo po tiebreaku, mało tego, w nim rywale zwyciężyli 18-16. Mecz rzeczowo podsumuje libero reprezentacji Polski Paweł Zatorski. Detale decydują we wszystkich meczach na tym najwyższym poziomie. Wiedzieliśmy o tym, wiedzieliśmy, że Francuzi grają bardzo dobrą Ligę Narodów, że będą groźnym przeciwnikiem. W tym odrobinę odmienionym składzie zaczęliśmy dobrze, później Francuzi zaczęli grać dla nas trochę bardziej nieczytelnie. Zmiana rozgrywającego zasiliła ich szereg, jeśli chodzi o zagrywkę, o blok. Troszkę zmienił koncepcję gry i grało się trudniej. Dziś gramy o trzecie miejsce ze Słoweńcami. Ci 0-3 ulegli robiącej furorę w tegorocznych rozgrywkach Japonii. Suchy wynik nie oddaje zaciętości i tego spotkania. 2 z 3 setów kończyły się grą na przewagi. Suche wyniki sugerowałyby także dość łatwe zwycięstwa Szwajcarów i Niemców w 2 pierwszych meczach fazy pucharowej piłkarskiego Euro. Pierwsi 2-0 odprawili rzeczywiście bez problemów słabych Włochów. Helweci spisują się w Niemczech świetnie. To w znacznej mierze zasługa ich trenera Murata Jakina, mówi mieszkający na co dzień pod Curychem mistrz świata w grze w piłkarzyki Filip Kubiatowicz. Znaleźli w końcu też trenera, który jakby na tym samym poziomie z nimi rozmawia i dobrze do nich trafił i też oglądając tutaj audycje miejscowe. Wszyscy mówią, że on jest też super taktykiem. Szwajcarzy łatwo, Niemcy już z większym trudem, choć też 2-0 pokonali Duńczyków. Ci drudzy nawet w przerywanym burzą nad Dortmundem meczu strzelili pierwsi gola, ale sędzia nie uznał go z uwagi na nikłą pozycję spaloną. W kolejnej akcji strzelec tego nieuznanego gola, Joachim Andersen, został trafiony piłką w rękę we własnym polu karnym i sędzia podyktował rzut karny dla Niemców, wykorzystany przez Kaja Havertza. Wynik meczu ustalił świetny Jamal Musiala. W kraju Bartosz Zmarzlik, drugi w żużlowym Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Wygrał Szwed Fredrik Lindgren, trzeci był Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Szymon Woźniak odpadł w półfinale. Dominik Kubera, Oskar Pfeiffer i Maciej Janowski po rundzie zasadniczej. Zmarzlik nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. W samochodowym rajdzie Polski, 7. rundzie Mistrzostw Świata na prowadzeniu Finkale Rovan Pera przed Norwegiem Andrasem Mikkelsenem i Walijczykiem Elfinem Evansem. Podczas 11. odcinka specjalnego z trasy wypadł Kajetan Kajetanowicz, uszkodził auto i nie mógł kontynuować rywalizacji. Najlepszy z naszych kierowców, Mikołaj Marczyk, zajmuje 9. lokatę w niższej kategorii WRC2. Najwyższą w zawodowym kolarskim peletonie jest Tour de France. Sprawdzonym zwyczajem ostatnich lat wielka pęta zaczęła się poza granicami Francji. Tym razem padło na Włochy. Tu odbędą się 3 pierwsze etapy imprezy. W inaugurującym z Florencji do Rimini zwyciężył Francuz Romain Bardet. Drugi był Holender Frank van de Breek. Trzeci Belg Wout van Art. A wszędzie z wyjątkiem wschodu może się chmurzyć i tylko tam synoptycy nie prognozują burz i przelotnego deszczu. Termometry pokażą 25 stopni nad morzem, 30 na północy, 34 w centrum, do 35 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów. Marcin Witan. W pierwszej części przypominałem Państwu fragmenty płyty Chcemy siać, słowo Twe. Mamy lato, wydaje się, że już w pełni. W związku z tym taka płyta z okładką, na której widnieją łany zboża, to jest odpowiednia na tę porę, myślę. Zespół i gramy z pokusą. Chłopaki i dziewczyny, którzy nie pochodzą z jednego miejsca, tylko z kilku, tym bardziej godne uwagi, że udaje im się zbierać i grać i wydali niedawno płytę drugą. Płyta zatytułowana jest Do Świętych. No i ona będzie bohaterem tej godziny i oczywiście sami członkowie zespołu w postaci dwóch osób, dwóch liderów, to znaczy Marcina Pokusy i Wojciecha Świerczyny. Oni się za chwilę odezwą. Będzie nam towarzyszyć muzyka z tej płyty. Skoro płyta nazywa się Do Świętych, no to tam w większości przypadków bohaterami są święci. To ja Państwu jeszcze przypomnę, ale tam będzie o świętym Krzysztofie, o świętym Judzie Tadeuszu, o księdzu Jerzym Popiełuszcu, o Janie Pawle II, o świętym Antonim, o Karolinie Kuskównie, między innymi. A zatem zaczniemy od tego świętego Antoniego, do świętego Antoniego, a potem już rozmowa. I gramy z Pokusą. Święty Antoni, kto zgubiony czas dogoni, święty Antoni, święty Antoni, święty Antoni, kto zgubiony czas dogoni, święty Antoni, święty Antoni, święty Antoni. Zgubiłem kiedyś czas, ciągle się bawiąc i trwoniąc go. Już nic nie wróci, zaprzepaszczonych lat, choć tak bardzo chciałbym odwrócić to. Święty Antoni, kto zgubiony czas dogoni, święty Antoni, święty Antoni, święty Antoni, kto zgubiony czas dogoni, święty Antoni, święty Antoni, święty Antoni. Zgubiłem kiedyś szczęście, szukając go w pieniądzach, a nie w ludziach. Ludzie odeszli, ja pozostałem w swoich złudzeniach i nie zdążyłem im powiedzieć kocham. Święty Antoni, kto zgubiony czas dogoni, święty Antoni, święty Antoni, święty Antoni, kto zgubiony czas dogoni, święty Antoni, święty Antoni, święty Antoni. Zgubiłem kiedyś drogę, chcąc iść na skróty, by było łatwiej. Proszę dopomóż, bo sam niewiele mogę odnaleźć to, co w życiu dla mnie ważne. Marcin Pokusa, Wojciech Świerczyna, duża część zespołu. I gramy z Pokusą, tak jest. No, kilku nas jest. Akurat dzisiaj mamy przyjemność wielką być u Państwa znowu. I zdałem sobie z tego sprawę, że gościmy u Państwa już po raz trzeci. Tak, tak, bo to była płyta Chcę myśleć słowo Twe i potem były kolędy, Nowonarodzony, no i płyta Do Świętych się ukazała. Wy łączycie ze sobą różne miejsca, prawda? No nie jesteście w jednym miejscu, nie mieszkacie razem obok siebie. No właśnie, to można powiedzieć na minus taki techniczny, jeżeli chodzi o takie spotykanie się codzienne, to jest to utrudnione, dlatego że dzieli nas nieraz 200 kilometrów od siebie. Jeżeli by wziąć za bazę Rybnik, gdzie mieszka nasz Wojtuś Świerczyna, no to do Rybnika z Mielca jest tam 200 kilometrów ponad, także ode mnie przynajmniej. To jest ten minus, natomiast no plus jest taki, że wtedy my jakieś swoje akcenty z tych swoich stron po prostu wnosimy tam do tej muzyki. Także każdy coś swojego wnosi i przez to jest takie bogactwo i różnorodność. Płyta nazywa się Do Świętych i muszę zadać pytanie, nie wiem czy to jest formalność, kto jest tekściarzem? Marcinie, ty jesteś tekściarzem? A tak, no to jest po prostu może zbyt duże słowo, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast no po prostu czasami są takie dni, że przychodzi wena, Duch Święty gdzieś tam nade mną krąży i zaczynam słyszeć tam jakieś teksty i wtedy po prostu staram się to zapisywać. Oczywiście czasami tam gdzieś też konsultuję to i z kolegami, i ze znajomymi, którzy tam może językowo są bardziej rozwinięci. Ale też te teksty są oparte i na naszych przemyśleniach, ale też na Piśmie Świętym. Oczywiście Marcin jest twórcą muzyki i tekstów w zasadzie 99% tych piosenek, ale mamy tutaj dwie wspaniałe panie, które już z nami współpracowały wcześniej. To Anna Fucyma, która jest współtwórczynią tekstu do piosenki Księże Jerzy Dopomóż Nam. I w Psalmie Świętych słowa napisała Monika Maśnik-Mazowiecka. No właśnie, w Psalmie Świętych rozpoznałem żeński wokal, ale nie wiedziałem czyj. A żeński wokal to są nasze siostry, czyli moja siostra Anna Pokusa-Łach i siostra Wojtka Świerczyny, Hania Świerczyna. No brawo. Natomiast Ania Futyma to jest siostra naszego trębacza, który był przy zakładaniu tego zespołu z nami, to jest siostra Michała Dytka. Jeżeli brakuje mi do końca weny na tekst, a mam już pierwszą zwrotkę na przykład i refren, to czasami właśnie dzwonię do Ani, proszę Ania, spróbuj coś ułożyć, bo po prostu mam jakąś blokadę. Natomiast też kiedyś się udało, że poznaliśmy się z panią Moniką Mazowiecką, Maśnik-Mazowiecką i ona też pisze po prostu wiersze, pisze piosenki dla różnych też zespołów artystów. No i też przez takich wspólnych znajomych z Kalisza padła taka propozycja, żebyśmy zrobili muzykę do Psalmu Świętych. Było takie jakby ich marzenie, żeby to było na taką góralską nutę. No i staraliśmy się to sprostać temu wyzwaniu. Zejść te mieszkańcy dworu niebieskiego, którzy już wiecie, jak piękne jest niebo. Módlcie się za nas, pod ojczyzną ręce, radujmy się już naszym wiecznym zejściem. Wolmy łaskę od Boga miłości, śpiewajmy Mu dziś wielkiej radości. Wolmy łaskę od Boga miłości, śpiewajmy Mu dziś wielkiej radości. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dworu niebieskiego, co oglądacie Boga Najwyższego. Tysiąca z wszystkich krain i pokoleń, dla których miłość to światło i ogień. Niech święty już dziś zacznie się taniec, zamiast płacu radosne wołanie. Niech święty już dziś zacznie się taniec, w Ojcze z nami. Święci kapłani, śpi w Ojcze z nami. Święty dobry Ojcze, śpi w Ojcze z nami. Święci nieznajomi, śpi w Ojcze z nami. Święte stworzenie, wychwaluj Pana. Święte stworzenie, wychwaluj Pana. Mieszkańcy dworu niebieskiego, podejdźcie z ręce, chwalmy Pana swego. Nicym jest śmierć i nicym ucisk wielki, do domu wrócę z braćmi już na wieki. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bardzo się dobrze tego słucha. To jest góralska nuta, nie do pomylenia w ogóle z czymkolwiek innym. A... Ja nie Pawle, proś za nami, to jest też na pewno... No właśnie, ja nie Pawle, proś za nami, tak, tak, dokładnie, tak. I to jest taki wyraźny, bym powiedział, głos bardzo mocny i potrzebny dzisiaj w Polsce przeciw bluźnierstwom, bluźniercom, ludziom obrażającym świętość, prawda? Co by my się nawrócili tam, śpiewacie? Co tak by jest, my się nawrócili? Co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Te słowa i ta piosenka po prostu powstała pod wpływem pewnych działań, różnych tam środowisk przeciwnych, lewicowych takich po prostu, które bardzo tam mocno walczą z Kościołem katolickim i w pewnym momencie też i w mediach publicznych pojawiły się jakieś filmy obrażające też Jana Pawła II, no i po prostu jakoś z tego powodu po prostu powstała ta piosenka. To był tak mocny wstrząs u mnie, że po prostu to się samo zaczęło tam jakby... Bardzo to jest godne pochwały, ale bardzo się cieszę. Janie Pawle, módl się za nami. Zresztą przecież też no, stosunkowo niedawno, prawda, w maju mieliśmy kolejną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Nigdy dosyć przywoływania go, ponieważ rosną pokolenia, które go w ogóle nie znają, nie pamiętają. Znają, tak. Chociaż najbardziej medialny papież, prawda, pontyfikat w całości zarejestrowany w ogóle, no ale to trzeba jeszcze chcieć obejrzeć, to trzeba jeszcze chcieć posłuchać. No on po prostu też może w swoich naukach nie chciał przedstawiać jakby siebie, tylko po prostu przedstawiać Pana Jezusa. Po prostu on jest jakby papież na ziemi, jest gwarantem, przedstawicielem Pana Jezusa, tak? Pan Jezus dał papieżom to prawo, po prostu świętego Piotra. Nasz papież to pięknie spełniał to swoje powołanie. Janie Pawle II, płyną dziś łez na syk strugi, bo niektórzy w polskiej ziemi ublizać Bogu zaceni, my go za nik przeprosomy. Janie Pawle, proś za nami, za syczkimi polokami, co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Janie Pawle, proś za nami, za syczkimi polokami, co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Janie Pawle Wielki, ty zowdy za naród wselki, kiedy nadciągała trwoga, gorliwie pytałeś Boga, by okozał zmiłowanie. Janie Pawle, proś za nami, za syczkimi polokami, co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Ja nie... Janie Pawle, proś za nami, za syćkimi Polakami, co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Janie Pawle Święty, ty ześ cyrwone odmęty, z wozą pomocą rozgonił, światło od wojny ześ uchronił, Duch Święty odnowił ziemię. Janie Pawle, proś za nami, za syćkimi Polakami, co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Janie Pawle, proś za nami, za syćkimi Polakami, co by my się nawrócili, więcej Bogu nie bluźnili. Chcę się teraz odnieść do świętego Judy Tadeusza, ponieważ ja tam nuty reggae usłyszałem. Zespół tworzy kilka osób, które są fanami wielu stylów i gdzieś staramy się, to już tak myślę, że od pierwszej płyty, pokazywać to, co nam gra w sercu i właśnie piosence do świętego Judy Tadeusza, no gdzieś zaczęła nam grać przyjemny styl reggae i jak graliśmy na koncertach ten utwór, widać po osobach, które są, że gdzieś tam i uśmiech na twarzach zaczyna gościć i tak się troszeczkę bujają w prawo, w lewo. Także no, cieszymy się, że nawet połączenie w muzyce i w tekstach takich, które też nie są łatwe, takiego stylu również ludziom daje taką radość. Na się też to bardzo dobrze gra. Cieszymy się, że możemy różne style prezentować na tej płycie, chociaż te teksty, one nie są łatwe. Zmagając się w ogóle z tematem płyty do świętych, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że no, ta świętość, ona nie jest czymś łatwym. I tak jak te osoby, które później zostały przyjęte w poczet świętych przez Kościół, tak się mówi, że one żyły w czasach trudnych, a czy my żyjemy w czasach łatwych? I to jest takie pytanie po prostu, że no, musimy z nich też brać jakiś po prostu wzór. Więc ta ich świętość, mimo tego, że oni też się musieli zmagać z różnymi pokusami, z różnymi tematami, które gdzieś tam mogły ich generalnie korcić, nęcić, no to jednak były osobami świętymi, czy są osobami świętymi. I to też nam daje taką nadzieję na to, że my też możemy być takimi osobami. Myślę, że warto się wsłuchać nie tylko w muzykę, ale również te teksty, które są. Nie, oczywiście, że tak. To jest nośnik, muzyka jest nośnikiem tych tekstów. Ale też jest tak, ja to też u siebie zauważam przecież, robiąc od wielu lat tę audycję, że tekst może być naprawdę bardzo zbożny i twórczy i dający do myślenia, a jak muzyka jest nudna, a jeszcze wokalista niespecjalnie, no to już tak powiem, jest to duże wyzwanie, żeby tego wysłuchać. Natomiast u was nie ma problemu ani tego, ani tego. Ale to bardzo nam miło. Nie, naprawdę, to ja nie kadzę wam teraz, poważnie mówię. Kiedy sytuacja trudną zda się być i czasem w ogóle nie chce ci się żyć, nic ci nie wychodzi, wszystko dziwne jest, tym się nie załamuj, lecz pamiętaj, że nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Życie i problemów stos, gdy cię złapie beznadzieja i niepewny los, otoczenie cię przygniata i ze złości wyć się chce, tym się nie załamą, lecz pamiętaj, że nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Parara, parara, parapa, parararara, pa, parararara, parararara, parararara. Jest wśród świętych w niebie patron beznadziejnych spraw, którego dla ciebie powołał kiedyś Pan. Do świętego Judy Tadeusza śmiało udaj się, poproś go o pomoc i pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj, że nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić jej. Nadzieję dał nam Bóg, aby łatwiej żyło się. Nadzieję dał nam Bóg, więc nie można stracić się. Płyta nazywa się Do Świętych. Ja sobie tak próbowałem policzyć. Święty Krzysztof, święty Judo Tadeusz, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II, święty Antoni, Karolina Kuskówna. Tak. Prawda? No i potem mamy wszystkich świętych, tak? To bardzo ładnie. Święty... No i dwie najświętsze postacie w sensie. No, no właśnie. Jezus, tak. I tu Jezus, moje pytanie. Tak jest. I tu moje pytanie. I tu moje pytanie. Bo jednak jest to pewna, ja nie wiem, czy nie konsekwencja, ale no pewien fajny pomysł, to znaczy ja bym się spodziewał, że wszystkie piosenki będą dotyczyły postaci kanonizowanych lub błogosławionych, które wy jakoś tam lubicie, które są dla was ważne. A tutaj mamy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i mamy Najświętszą Marię Pannę. Tak jest. No są to dla nas najważniejsze osoby, najświętsze. No Pan Jezus jako cała Trójca Przenajświętsza, po prostu Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To akurat nie mamy o całej Trójcy pieśni, bo mamy bezpośrednio o Panu Jezusie. W sensie prośba do ludzi, to jest do wszystkich, taka modlitwa, prośba, żeby Pan Jezus po prostu dla nas wszystkich powinien być Królem, Panem, Panem naszego życia w każdym aspekcie po prostu i nawet w każdych myślach, nawet najlepiej podczas spania jest nawet w pieśni Wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjmij tośnie Boże prawie. Tam jest też taki wers, że a gdy będziemy zasypiali, nawet sen nasz chwali, prawda? Żebyśmy mieli świadomość po prostu, kto powinien być dla nas najważniejszy. No i ta piosenka też powstała pod wpływem takiego filmu. Byłem kiedyś z żoną na filmie Christiada i tak to bardzo mnie poruszyło, że po prostu postanowiłem coś z tym zrobić i to mnie tak męczyło, chodziło po mnie i starałem się to jakoś też oddać w tej piosence, żeby ten Pan Jezus był dla nas najważniejszy. Tak jak tam w Meksyku ci ludzie bardzo walczyli o wiarę z władzami komunistycznymi. Były pokazane w tym filmie, jakie tam oni ponosili ofiary. Pod wpływem tego filmu jakby ta piosenka powstała, ale też muszę powiedzieć, że z racji tego, że też jeździłem i grałem na lednicy, to ten wybór Chrystusa też zawsze był takim kulminacyjnym punktem tam po prostu, żeby to przeszło do świadomości młodzieży. No właśnie, siewcy lednicy, nie? Siewcy lednicy, to doświadczenie. Tak, to doświadczenie. To się tak wszystko nałożyło po prostu. No i myślę, że ta piosenka też jest dosyć udana w sensie takim, że czasami jest świetny tekst, muzyka, czasami mi się wydaje w niektórych naszych piosenkach, na przykład w naszej piosence jest Jesus and Ticoncillo, się czasami zastanawiam, czy to nie jest tam zbyt rozrywkowa muzyka do słów. Ale to też był taki trochę cel zamierzony, bo to wtedy graliśmy tę piosenkę dla młodzieży hiszpańskiej. Słowa są o pustyni, o takim ciemnym miejscu w naszych duszy, że tam się ta pustynia wtedy mówi. Ale też z tej naszej pierwszej płyty. Natomiast no tutaj już ta piosenka jest taka może troszeczkę w stylu nawet takim pielgrzymkowym, to w takim dużym cudzysłowie. To chodzi o to, że tam jest taka motoryka, ale taka właśnie można powiedzieć taka andante, czyli takim tempie spokojnego kroku, czyli żeby sobie tak iść i myśleć o tym Panu Jezusie. Jako pielgrzymka naszego życia do nieba. Niech żyje w sercach naszych, marzeniach i pragnieniach. Niech żyje w każdej wolnej chwili dnia. Niech żyje w każdym domu, zakładach i uczelniach. Niech żyje w naszych myślach, w naszych snach. Niech żyje Jezus w każdy czas. Niech żyje Chrystus Król, nasz Pan i nasz Bóg. Niech żyje Chrystus Król, nasz Pan i nasz Bóg. Niech żyje w wiernych gronie, niech żyje i w zakonie. Niech żyje w każdym mieście, w każdej wsi. Niech żyje w całym świecie, Australii czy Tybecie. Jak króla niech go każdy w sercu czci. Niech żyje Jezus w każdy czas. Niech żyje Chrystus Król, nasz Pan i nasz Bóg. Niech żyje Chrystus Król, nasz Pan i nasz Bóg. Niech żyje Chrystus Król, nasz Pan i nasz Bóg. Niech żyje Chrystus Król, nasz Pan. O Matce Bożej to jest chyba tam najtrudniejsza piosenka. Ten tekst do Ciebie Matko i chyba z całej tej płyty taki najmocniejszy to jest jeszcze do księdza Jerzego Popiełuszki. To taki mocny. Natomiast no tutaj ta pieśń jest taką modlitwą do nas wszystkich, żebyśmy po prostu kochali życie, szanowali życie i po prostu ratowali życie. To jest tam, przychodzę do matki i ją proszę o błagam ją o przebaczenie za te grzechy aborcji, które się cały czas dzieją w Polsce niestety i cały czas jest o to walka. To jest ta postawa wynagradzająca, prawda, która no, jest trudna i do zrozumienia i do przyjęcia, ale jest taka bardzo katolicka. To też mnie właśnie ujęło w tym utworze. Nie lubię tego określenia, ale ono się nasuwa protest song, nie? Tak. Protest song. Protest song, tak. Obrona dzieci nienarodzonych, oczywiście obiema rękami się podpisujemy i to też trzeba głośno o tym mówić, ponieważ myślę, że to jest taka esencja, prawda? My mamy prawo oczekiwać od ludzi, których ręce składamy, no w jakimś sensie nasz los, prawda? Ludzi na różnych etapach, na różnych szczeblach sprawujących władzę, że no jednak będą ludźmi sumienia i będą ludźmi, którzy nie zabijają. Natomiast jeżeli opowiadają się za zabijaniem, to według mnie przynajmniej cała reszta, którą wykonują, jest niewiarygodna. Oczywiście. Tak, oczywiście, tak. Że tak. No i też właśnie tutaj w tych piosenkach chcemy pokazywać jasno, o co nam chodzi, że te teksty jakby nie zawierają żadnych furtek obok. Niech nasza mowa jest tak. Albo nie. Tak. I chodzi o to, żebyśmy w ten sposób mogli żyć również, nie? Żebyśmy po prostu świadczyli o tym, jeżeli chcemy bronić życia, to go musimy bronić na każdym po prostu etapie. Do ciebie, matko, to też sobie tak zapisałem, najlepsze intro na tej płycie. A, bo tam Wojtek... A, to dziękuję, to ja. No, gratuluję wielce. Najlepsze intro strunowe, naprawdę. Gitary, tak. Słuchałem... Słuchałem z wielkim zainteresowaniem, w co się to rozwinie, kiedy pierwszy raz słuchałem tego utworu, a potem do tego wróciłem już posłuchawszy wszystkich pozostałych, chyba 12 w sumie, 11 razem z tym, no i pomyślałem sobie, nadal to intro jest najlepsze do ciebie, matko, jeśli chodzi o instrumenta, naprawdę, to jest ważne, żeby instrumentem tak, ja bym to tak powiedział, że to jest taka zanęta, takim językiem wędkarskim trochę mówiąc. No ten styl, jakim zagrał właśnie to intro. To jest jakby wynik mojego zamiłowania do artysty, który nazywa się John Mayer. On właśnie używa takiego stylu, mniej więcej oczywiście grania palcem, nie gra piórkiem, jak to często ma miejsce. Na którejś próbie właśnie Marcin przyniósł tę piosenkę, kilka funkcji i ja zacząłem jakoś tak to grać i się okazało, że całkiem nieźle to brzmi. Przychodzę dziś ze spuszczoną głową, może goryczy wypełnia mnie, bo w kraju, którego jesteś królową, nienarodzonych zabija się. Przebacz nam, matko, prosimy ciebie, ten grzech, co plami nasz polski ród. Woła on głośno o pomstę w niebie, ratuj przed karą, matko, swój lud. Do ciebie, matko, dzisiaj wołamy, w tylu rodzinach źle dzieje się. O dar miłości gornie błagamy, pod twą obronę uciekamy się. Proś nam siłę u Twego Syna, aby ocalić niewinnych los. Błagamy Ciebie, Matko jedyna, usłysz cierpiących dzieci swy głos. Do Ciebie, Matko, dzisiaj wołamy, w tylu rodzinach źle dzieje się. O dar miłości kornie błagamy, pod Twą obronę uciekamy. We'll be right back. Marcinie, wspomniałeś o księdzu Jerzym Popiełuszce. To jest oczywiste, no w tym roku mamy rocznicę, prawda? To jest, no to aż dziwne, że prawda, aż tyle, to 40 lat od męczeństwa. To jest coś niesamowitego, dla nas jest cały czas zastanawiające, dlaczego to wszystko tak, by czasami się ma wrażenie, że była jakaś taka zmowa milczenia, jak to się gdzieś tam potocznie mówi, że pewne rzeczy nie mogą być ruszone i to jest po prostu cały czas niepojęte. Dlatego też ta piosenka właśnie powstała. Ona jest jako modlitwa. Tu też chodzi o to, żeby ksiądz Jerzy, z tego co wiem, mam wielu przyjaciół księży wspaniałych, tu gdzie mieszkam w Mielcu też, tam w górach skąd pochodzę. Z wieloma rozmawiam i dla wielu on jest patronem, czy to był patronem przy święceniach, czy jest patronem danego roku, sobie obierają go jako patrona, no jest niesamowitym świętym, a wtedy wiemy, jakie były czasy. Nie podburzał jakoś do walki z komunizmem, ale on po prostu mówił głównie do tej walki duchowej. No komuniści to odbierali, jak odbierali, a to chodzi o to, że my przede wszystkim mamy być i mamy prawo do tej wolności właśnie religijnej, mamy prawo się z tym szczycić, że jesteśmy katolikami. No nie chodzi o to, że my się mamy wywyższać, ale właśnie mamy być dumni. Mamy oczywiście prawo do tego, żeby te swoje poglądy móc też wyrażać. A myślę, że prawdziwi katolicy są pokorni, są pomocni. Nie to, żeby się pokazywać, jak to Pan Jezus mówił o faryzeuszach. Trąbią na rogach i na ulicach wykrzykują, że są tacy dobrzy, bo komuś dali jałmużnę. Miałem kiedyś możliwość poznania szanownej mamy. Szanowną mamę księdza Jerzego. Jeszcze wtedy grałem w Siewcach z Piotrem Ziemowskim Żarówą, żeśmy tam podjechali do okopów i po prostu znaleźliśmy ten dom, gdzie oni mieszkali. I ta pani Marianna nas wzięła do kapliczki naprzeciwko domu, odmówiliśmy z nią dziesiątkę różańca, no było to coś niesamowitego. Odeszła parę lat temu pani Marianna Popiełuszko, ale tutaj tak a propos tego, że mieszkańcy nieba to nie tylko ci kanonizowani, nie tylko ci błogosławieni, ponieważ to jest święta kobieta, jestem o tym całkowicie przekonany, święta kobieta, na którą jej syn czekał z otwartymi ramionami. W szczęściu z Bogiem. Marcin Pokusa, Wojciech Świerczyna. Igraliśmy sobie z Pokusą po raz trzeci i wyszliśmy zwycięsko. Tak, niech żyje Chrystus Król. W koronie wiecznej chwały. Panowie, bardzo wam dziękuję. To nie po raz ostatni, jestem przekonany, się słyszymy. Proszę informować o kolejnej płycie. No, krążą plotki, krążą słuchy, że ta płyta do świętych będzie miała swoją odsłonę drugą, ale nie chcemy na razie zbyt wiele tutaj mówić, ale może się pojawi płyta do świętych 2. Księże Jerzy, zatopiony bezgranicznie w Bożej męce, Ty za naród się modliłeś, gdy w udręce komunizmu był szargany, wskazywałeś Boga rany, których źródło prawdy i wolności jest. Dopomóż nam, dopomóż nam, księże Jerzy. Dopomóż nam, dopomóż nam, księże Jerzy. Niechaj każdy z nas zatopiony bezgranicznie w Bożej prawdzie, Ty z narodem wiernie trwałeś zawsze tam, gdzie złą ojczyznę pochłaniało, przebaczenia brakowało, wskazywałeś jaką siłą miłość jest. Księże Jerzy, że Jerzy, dopomóż nam. Księże Jerzy, dopomóż nam. Księże Jerzy, dopomóż nam. Księże Jerzy, dopomóż nam. Święty Jerzy, dopomóż, tak nazywał się ten utwór właśnie, który tak się skończył. Utwór napisany już z myślą o 40. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, jaka przypadać będzie 19 października. A wcześniej oczywiście rozmowa z Marcinem Pokusą i Wojciechem Świerczyną. To są dwa filary zespołu i gramy z Pokusą. Czego słuchaliśmy wcześniej? Do Ciebie, Matko, potem wcześniej Chrystus Król, Święty Juda Tadeusz, Janie Pawle II, Proś za nami, Świętych Psalm oraz Do Świętego Antoniego. Jak Państwo więc zauważyli, ta płyta zawiera postacie świętych, takie właśnie aklamacje, plus dwa utwory poświęcone Chrystusowi Panu i Jego Matce. Taka pewna całość, ale to oczywiście nie jest jeszcze wszystko, bo chcę jeszcze Państwu zaprezentować dwa utwory z tej płyty, zwracając uwagę, że no to taki przywilej postępu, można powiedzieć, że ta płyta, poza tym, że jest przedmiotem, zresztą bardzo ładnym, tak jak i poprzednia, i jak Państwo wejdą na Facebook lub też w internecie wpiszą i gramy z Pokusą, to się tam wszystko, co trzeba, pokaże, to poza tym jeszcze można na tak zwanych platformach streamingowych, to Państwo wiedzą, o czym mówię, oczywiście komercyjnych, znaleźć płytę Do Świętych, jak też i poprzednią Chcemy siać słowo Twe. A zatem teraz jeszcze i gramy z Pokusą Do Świętego Krzysztofa. Czy samolotem, tramwajem, czy na piechotę zmierzamy gdzieś do celu. Pod kołami czas umyka, pod butami podróżnika. Przecież podróżuje tak wielu. Samochodem, na rowerze, na minuty, na pacierze. Każdy wiedzie wyścig z czasem, by bezpieczna droga była, chociażby się bardzo wiła, choćby wiodła ciemnym lasem. Święty Krzysztofie, stawiaj się za nami, wszelkich pojazdów kierowcami. Módl się za tymi, co stale w drodze, aby trzymali bezpieczne wodze. Wiele czeka podróżującego człowieka. W każdej chwili może coś się stać. Ktoś wybiegnie na ulicę, czasem śnieżne nawałnice, a czasami zachce nam się spać. Byśmy wypadków nie byli sprawcami, byśmy dobrymi byli kierowcami. Pomóż szczęśliwie docierać do celu, patroni kierowców i przyjacielu. Święty Krzysztofie, stawiaj się za nami, wszelkich pojazdów kierowcami. Módl się za tymi, co stale w drodze, aby trzymali bezpieczne wodze. Święty Krzysztofie, stawiaj się za nami. do świętego Krzysztofa, Christoforos, niosący Chrystusa. To zapewne Państwo wiedzą. Ten utwór też jest taki bardzo na czasie, ponieważ w lipcu przypada uroczystość świętego Krzysztofa i w bardzo wielu parafiach odbywa się święcenie pojazdów. To oczywiście często odbywa się także wcześniej, bo na przykład uważa się, że jak już ludzie wyjadą na wakacje, no to gdzieś tam może przy okazji se poświęcą, natomiast ostatnia niedziela na przykład czerwca to jest dobry moment na takie przedsięwzięcie. I proszę Państwa, święty Krzysztof patron kierowców, rzecz jasna, choć nie wyłącznie, to jasne. No i teraz już zupełnie na koniec naszego spotkania chcę Państwu zaprezentować jeszcze jeden utwór, który mnie wzrusza niezwykle, jeśli chodzi o jego wymiar tekstowy. W ogóle ta postać jest niezwykle wzruszająca, choć niektórzy niestety uważają, że to jakieś takie kiczowate i nienowoczesne. Do świętej Karoliny Kuskówny. A ja z Państwem usłyszę się za tydzień. Marcin Witan, do usłyszenia. Można dla kogoś umrzeć z miłości, jak Chrystus za nas oddał życie swe. Można je stracić, broniąc czystości, jak Karolina dla Boga zyskać je. Bo kroki jej na ścieżkach Pana mocno się trzymały, nie zachwiały się jej stopy. Jeśli twe życie ktoś zabiera, wiedz to, że miłość nie umiera. Miłością tylko On Panem naszych dróg, swe życie śmiało w Jego ręce złóż. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.